السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردانشین ماں اور بہنوں، شریعت میں دو گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان دو گناہوں کو ترک نہ کرے، ان دو گناہوں کو نہ چھوڑے، تو نہ تو اس کا کوئی عمل مقبول ہوتا ہے اور نہ تو اس کی توبہ قبول ہوتی. پھر سے بولتا ہوں، شریعت میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان دو چیزوں کو چھوڑ نہ دے، ترک نہ کر دے، تو نہ تو اس آدمی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور نہ تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں جو اس قدر خطرناک ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے شرک اور دوسری چیز ہے بدعت. جب تک ان دو چیزوں کو آدمی چھوڑتا نہیں، کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں اور نہ تو اس کی توبہ قبول ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ شریعت مطہرہ میں شرک اور بدعت دونوں کو ضلالت کہا گیا ہے. شرک کو بھی ضلالت کہا گیا ہے، ضلالت معنی گمراہی، ابھی سمجھاؤں گا، اور بدعت کو بھی ضلالت کہا گیا. شرک کو تو قرآن میں ضلالت کہا گیا اور بدعت کو بہت ساری احادیث میں ضلالت کہا گیا. پہلے ضلالت کا مفہوم سمجھ لیں. ضلالت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا، راستہ گم کر دینا. گم راہ کا مطلب راستہ گم کر دینے والا. مثلا اسے جانا ہے بامبے، منزل اس کی بامبے، چلا گیا رتلام، راستہ کھو دیا اسے. ایسے ہی اگر کوئی شخص شرک اختیار کرتا ہے یا بدعت اختیار کرتا ہے تو جنت کا راستہ کھو کر کے جہنم کے راستے پر لگ جاتا ہے. یہ مطلب ہے ضلالت کا. ضلالت مانے راستہ گم کر دینا. جو راستہ منزل کی طرف جاتا ہے، منزل کا راستہ بھول کر کے دوسرے راستے پر چلنے لگنا. ایسے آدمی کو کہتے ہیں ضال عربی میں, اور اردو اور فارسی میں کہتے ہیں گمراہ. قرآن میں کہاں شرک کو ضلالت کہا گیا ہے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں. پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ وہ کسی بھی گناہ کے مرتکب کو معاف کر سکتا ہے, وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. ایک بات تو معلوم ہوئی, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. یہاں دو باتیں بتائی گئی, ایک گمراہی ضلالت اور ایک ہے دور کی ضلالت. یہ ضلالت کیا ہے وہ تو بتایا گیا, یہ دور کی ضلالت کیا ہے سمجھ رہے ہیں؟ ضلالًا بعیدًا, شرک ضلال بعید ہے. جیسے جنت کا راستہ اگر فرض کر لیا جائے کہ میرے سامنے سے جا رہا ہے, یہ راستہ صراط مستقیم ہے اور یہ میرے آگے سے جنت تک جا رہا ہے, تو جہنم کا راستہ بالکل اس کے عین اپوزٹ پہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اب بتاؤ جنت کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی جہنم کے راستے پر چلنا شروع کر دے تو جتنے قدم وہ جہنم کے راستے پر رکھے گا اتنا اپنی اصل منزل یعنی جنت سے دور ہوتا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں دور کی گمراہی. جتنے قدم اس کے جہنم کے راستے پر پڑیں گے ظاہر ہے کہ وہ اس طرف جا رہا ہے, جنت تو ادھر ہے. اس راستے پر چل کر کے جب جائے گا تب جنت پہ پہنچے گا. وہ تو بالکل اس کے عین اپوزٹ راستے پر جا رہا ہے جو جہنم میں جا رہا ہے. تو جتنا اس کا قدم اس راستے کے اوپر بڑھے گا اتنا زیادہ وہ اپنی حقیقی منزل جنت سے دور ہوتا جائے گا. تو ضلالت کا مطلب جب سمجھ میں آ گیا تو اب ضلال بعید کا مطلب بھی ذہن نشین کر لیجئے, یہ دور کی گمراہی. یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ شرک ضلالت ہی نہیں ضلالت بعید ہے. اور بدعت کو بھی ضلالت کہا گیا ہے. نبی کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ آپ بول دیجئے فرما دیجئے کہ جس طرح شرک ضلالت ہے ایسے بدعت بھی ضلالت ہے. دلیل اس طرح ہے, وعن العباد بن ساریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعدنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وزرفت منها العیون فقیل یا رسول اللہ واسط موعظۃ مودع فاحد الینا باحد فقال علیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا وسترون من بعد اختلافا شدیدا فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المهدیین وإياكم الأمور عدوا عليها بالنواجس وإياكم الأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجہ في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ روایت پوری کی پوری جو ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ابن ماجہ شریف کھولیں گے تو پہلا چیپٹر جو ہے پہلا باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے تو یہ حدیث مل جائے گی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ حدیث باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. ابن ماجہ اس حدیث کو باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت جو ہے یہ اتباع کا ہے اپوزٹ ہے. جس طرح شرک توحید کا اپوزٹ ہے ایسے ہی بدعت اتباع رسول کا اپوزٹ ہے. اگر کوئی آدمی بدعتی ہو جاتا ہے تو وہ متبع رسول نہیں رہتا, اور جو متبع رسول رہتا ہے وہ بدعتی نہیں ہوتا. بدعت میں اور اتباع میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیا بات ہے, کیسے کیسے ہمارے محدثین گزرے ہیں اور کتنی بصیرت تھی ان کی, کتنی گہری نگاہ تھی احادیث کے اوپر. اس حدیث کو بدعت کو جس میں ضلالت کہا گیا اس حدیث کو اس باب میں لا رہے ہیں جس باب کا نام ہے اتباع سنت رسول اللہ. کیا مطلب, جو بدعت کرتا ہے وہ سنت کی اتباع کرتا ہی نہیں. جو بدعتی ہو گیا وہ متبع سنت ہو سکتا, جس طرح شرک توحید کا عین اپوزٹ ہے، ایسے ہی بدعت اتباع رسول کا عین اپوزٹ. شرک کی ضد توحید اور اتباع کی ضد ابتداء بدعت. تو ہم ثابت کر چکے کہ شریعت میں شرک کو بھی اور بدعت کو بھی دونوں کو ضلالت کہا گیا ہے. اور ضلالت کا مطلب ہوتا ہے راہ گم کر دینا. گویا بدعتی بھی جنت کا راستہ گم کر دیتا ہے جس طرح مشرک جنت کا راستہ گم کر دیتا ہے. خود بخود واضح ہو گیا کہ یہ دونوں چیزیں کتنی خطرناک ہیں جو جنت کے راستے سے انسان کو بھٹکا دیتی. لہذا بہت ہی محتاط رہنا ہے، بہت ہی کیئرفل رہنا ہے ان دونوں چیزوں سے، شرک سے اور بدعت سے. اب آئیے ذرا بدعت کا معنی سمجھ لیتے ہیں. بدعت کہیں کس کو؟ سمجھنا نا، بدعت کہیں کس کو؟ وہ کہتے ہیں پہلے لوگ سائیکل پر نہیں چلتے تھے، سائیکل پر چلنے لگے تو سائیکل پر چلنا بدعت. پہلے ہوائی جہاز نہیں تھے، ہوائی جہاز پر چل رہے، ہوائی جہاز پر چلنا بدعت. بدعت کا کیا مطلب ہے؟ سو اس سلسلے میں میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد بدعت کا مفہوم اسی حدیث سے متعین کرتا ہوں. حدیث ڈیڑھ صفحے پر پھیلی ہوئی ہے، پوری حدیث میں پانچ منٹ میں یا تین منٹ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. حدیث اس طرح ہے: اخبرنا الحکم بن المبارک اخبرنا عمر بن یحیٰ قال سمعت ابی یحدث عن ابیہ قال كنا نجلس علی باب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قبل صلاۃ الغداۃ فإذا خرج مشينا معه الى المسجد فجاءنا ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا اليه جميعا فقال له ابو موسى يا ابا عبد الرحمن اني رايت في المسجد انفا امرا انكرته ولم ارى والحمد لله الا خير قال فما هو فقال ان عشت فترى قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي ايديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت له قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك ام انتظار امري قال افلا امرتهم ان يودوا سيئاتهم وزمنت لهم ان لا يضي من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه فقال ما لي اراكم ما الذي اراكم تصنعون قالوا يا ابا عبد الرحمن حسن نعود به التكبير والتهليل والتسبيح فقال فهدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع حلقتكم هؤلاء صحابة نبيكم متواترون وهذه ثيابه لم تبلى وعانيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أعدى من أمة محمد من ملة محمد أو مفتتلها بضلالة فقال والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لن يسيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا تجاوز تراقيم وعين الله ما ادري لا الا اكثر منكم فما تعالى عنه فقال عمر بن سلمه رضي الله تعالى عنه رأيت عامة أولئك يطاعنون يوم النهرواني مع الخوارج رواه الدارمي. یہ پوری روایت من وعن میں نے جو دارمی شریف میں موجود ہے ڈیڑھ صفحات پر پھیلی ہوئی پوری کی پوری بغیر کسی غلطی کے پیش کر دی ہے. اب اس حدیث کا مفہوم سنیے. راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر نماز فجر سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے تھے, فجر کی نماز سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے, کیسے مسلمان؟ آج تو لوگ سوتے رہتے 10 بجے تک 12 بجے تک, اور اس کے بعد اٹھتے ہیں وہ برش لے کر بیوی سے کہا روٹی تیار ہوئی کر دو, ارے ناشتہ تیار ہوا, کیسی مہوزت ہے یہ, اسی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے, سوسائٹی سے برکتیں اٹھ گئی ہے, گل گل گل گل کرتا رہتا ہے, غلاظت تھوکتا رہتا ہے, بیوی سے کہتا ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں ہوا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے, فجر کی نماز سے پہلے آ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے, کنہ نجلس علی باب عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے, کب؟ قبل صلاۃ الغداۃ, فجر کی نماز سے پہلے ہی. اور جب عبداللہ ابن مسعود نکلتے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ چلے مسجد کی طرف چلے جاتے اور نماز پڑھتے. کہتے ایک دن ابو موسیٰ اشعری آئے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ابو موسیٰ نے کہا عبداللہ ابو عبدالرحمن ابھی نکلے کہ نہیں نکلے, عبداللہ ابن مسعود نکلے کہ نہیں نکلے, بولے ابھی نہیں. تو ابو موسیٰ اشعری میں بیٹھ گئے, اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو کر کے باہر نکلے, سب چلنے لگے. راستے میں مسجد کی طرف سب جا رہے ہیں, حضرت ابو موسیٰ نے کہا یا اب عبد الرحمن, اے عبداللہ ابن مسعود, ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں اور میں نے مسجد کے اندر ابھی ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اجنبی سی ہے, اے ہے ہے, یہ لفظ قابل غور ہے, انکرتہ کا مطلب ہوتا ہے اجنبی ہونا, کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا, زمانہ رسول میں ہم نے نہیں دیکھا اور کسی صحابی کو کہتے ہوئے نہیں دیکھا, اجنبی ہے. منکر کہتے اجنبی, انکرتہ نبی نے نہیں کیا, نبی کے زمانے میں نہیں تھا, کسی صحابی کو بھی کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا, لیکن حضرت ایسا ہے ولم ارا والحمدللہ الا خیر, لیکن بظاہر وہ چیز اچھی لگ رہی تھی. کہا کیا بات, کیا دیکھا تم نے مسجد کے اندر, کہ نہ تو نبی کے زمانے میں تھی نہ تو کسی صحابی نے کیا, اور تم کہہ رہے ہو بظاہر اچھی لگ رہی تھی وہ. کہا کہ جناب ایسا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں, ایک حلقہ وہاں ہے, ایک حلقہ وہاں بنا, ایک حلقہ وہاں بنا ہوا ہے. اب ایک آدمی ایک حلقے کے پاس آتا ہے, ایک قوم ہے نا تعلیم کرتی ہے نا حلقہ بنا کر کے, ان کے بارے میں جدید میں پہلے سے بتا دیا گیا یہ وہی لوگ ہیں. اب ایک آدمی آتا ہے ایک حلقے کے پاس, بولتا 100 مرتبہ اللہ اکبر بولو, یہ لوگ 100 مرتبہ الحمدللہ بولنے لگے, اللہ اکبر بولنے لگے, ادھر جاتا ہے کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کے علاوہ لا الہ الا اللہ پڑھو, پھر اس حلقے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. بولے ایسا؟ کہا کہ ہاں حضرت ایسے ہی میں نے دیکھا ہے, ایسے حلقہ بنا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, اور ایک آدمی ان کو ایسی تلقین کر رہا ہے اور وہ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ایسا پڑھ رہے ہو. کہا کہ تو تم نے کچھ نہیں کہا, فماذا قلت لهم, کیا بولے تم؟ کہا ما قلت لهم شيئا, میں کچھ بولا نہیں. بولے بولنا تھا نا. کہا کہ حضرت کیا بولتا؟ کہا کہ بولنا تھا, یہ کیا گن رہے ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گناہ گنو. کیا گن رہے ہو تم؟ یہ گننے سے پہلے کنکریاں ان کے سامنے ہیں, حلقہ بنائے بیٹھے کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں تسبیح اور تحلیل اور تکبیر. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم بولے کچھ ان کو دیکھ کر کے؟ کہا کہ میں کچھ نہیں بولا, بس آپ کے حکم کا انتظار تھا, آپ کی رائے کا انتظار تھا, انتظار اور رائے کا انتظار اور امری. کہا کہ تو بول دینا تھا ان کو. کہا کہ کیا بول دینا تھا؟ کیا پڑھ رہے ہو کنکریوں کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اس سے بہتر ہے تم اپنے گناہ گنو اور تم بول دیتے کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تمہارے اجر کو تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا, اپنے گناہ گنتے تو یہ کھڑا کرنے سے بہتر. تاکہ کہاں بیٹھے ہوئے چلو, بہت سخت تھے حضرت. آئے تم ماتا حلق تم من تلک الحلق, حلقہ بنائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے آئے, فوقف علیہم, وہاں کھڑے ہو گئے. ما هذا الذي اراكم تصنعون, یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں, یہ تم کر رہے ہو جو, یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ جناب کیا کر رہے ہیں؟ نیک کام کر رہے ہیں. ارے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں نیک ہی کام تو ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں نیک ہی کام تو ہے, اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں نیک ہی کام تو ہے, اللہ کی توحید کی گواہی ہے لا الہ الا اللہ وہ پڑھ رہے ہیں ہم, اللہ کی بڑائی ہے اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں, اللہ کی پاک پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ بولا چپ، میں بولتا ہوں یہ گننے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہ گنو، فعدو سیئات کو اپنے گناہ گنو، فانا ظالم، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت کا پارا گرم ہوا، فرمایا وہی حکم مرے تمہارا بیٹھ رکھو یا امت محمد، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، ماں اسرا حرکتکم، کتنی جلدی تم ہلاک ہو گئے، ہاں اللہ صحابہ تو نبی حکم متواترون، اتنے سارے صحابہ کرام تمہارے درمیان موجود ہیں، ابھی بہت سارے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم فیض کیا ہے، اتنے صحابہ موجود ہیں، اور ابھی نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہاں جی لم تبلا، نبی کے کپڑے ویسے رکھے ہوئے ابھی پرانے نہیں ہوئے، وہاں جی آمیت لم تکسر، اور ابھی آپ کے برتن ٹوٹے نہیں ہے، یہ کیا کر کے بیٹھے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ اکبر، ہم لوگ تو لائٹ لے لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ وہی حکم ارے تمہارا بیڑا رکھو، کتنی جلدی تم ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے کہ بنا سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور آگے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عبداللہ ابن مسعود کی جان ہے، لگتا ہے تم ایسا مذہب اختیار کیے ہوئے ہو جو نبی کے لائے ہوئے مذہب سے زیادہ ہدایت والا ہے، انکم علی ملتی ہی احدی ملت محمد، ایسا لگتا ہے کہ تم ایسا مذہب اختیار کر چکے ہو جو مذہب زیادہ ہدایت والا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب سے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، صرف وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود فرما رہے تمہارا یہ طریقہ ایسا ہے کہ ایک نئی شریعت ہو گئی ہے تمہاری جو نبی کے شریعت سے الگ ہے، یہ نبی کی شریعت ہے۔ اب وہ گھبرا گئے، کہنے لگے واللہ یا ابا عبد الرحمن ما ارضا الا الخیر، ہمارا ارادہ تو خیر کا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کم من مرید الخیر لا یصیبه، بہت سارے لوگ خیر سمجھتے ہیں کرتے رہتے لیکن ان کو خیر نہیں ملتا، کتنے لوگ ہیں، چلو پھرو دوڑو پکاؤ کھاؤ سب خیر ہے، ارے بہت سارے لوگ خیر سمجھ رہے، عبداللہ ابن مسعود فرما رہے خیر نہیں ہے، بہت سارے لوگ بات چیزوں کو خیر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ خیر کو نہیں پہنچتے۔ کیا بات ہے، کیا حدیث ہے، کیا حدیث ہے، کم من مرید للخیر لا یصیبه۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ کھڑاگ رچا کر کے ایسا لگتا ہے کہ تم ضلالت کا دروازہ کھول رہے ہو، مستقر باب یہ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، گمراہی کا دروازہ یعنی بدعت ہو تبھی تو وہ گمراہی ہے، عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس کو گمراہی کا ضلالت کا، ضلالت کا دروازہ کھول رہا ہو۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ بدعت کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا، کیا نبی کے زمانے میں نہ رہی ہو، نہ نبی نے کیا ہو، نہ کسی صحابی نے کیا ہو، نبی کے لیے اجنبی، صحابہ کرام کے لیے اجنبی، وہ بدعت ہے، سیدھا سا مطلب یہی ہے۔ بدعت کا کیا مطلب؟ نبی کے لیے اجنبی، صحابہ کے لیے اجنبی، یہ بدعت۔ ایک پوائنٹ اور نگاہ میں رکھ لیں، نبی کے زمانے میں سرے سے وہ چیز رہی ہی نہ ہو، اصلاً سرے سے رہی ہی نہ ہو اور آدمی کر رہا ہے تو بدعت ہے، اور دوسرا پوائنٹ نبی کے زمانے میں رہی ہو وہ چیز لیکن لوگ شکل بدل کر کے کر رہے ہو تبھی بدعت ہے۔ نبی کے زمانے میں تسبیح پڑھنا تھا سبحان اللہ پڑھتے تھے، نبی کے زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، نبی کے زمانے میں اللہ اکبر پڑھتے تھے تکبیر پڑھتے تھے، تو چیز تھی لیکن وہ حلقہ بنا کر کے پڑھنا یہ طریقہ نہیں تھا، تو اصلاً کوئی چیز نہ ہو کوئی کرے تو بھی بدعت، اور اصلاً ہو مگر وسوسہ نہ ہو تب بھی بدعت ہو۔ امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر جو بدعت کی تعریف کی ہے اس حدیث کی روشنی میں بالکل مجھے پرفیکٹ لگی، کیا ہے بدعت کی تعریف؟ حضرت نے فرمائیے، کہتے ہیں بدعت کسے بولے؟ البدع الطریقۃ المخترعۃ فی الدین، تو ظاہر الشریعہ یقصد بها التقرب الی اللہ، لم یقم علیہا یا لم یقم علی صحتها دلیل شرعی صحیح اصلا او وصفا، اس سے بہترین بدعت کی تعریف اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو جو امام شاطبی نے الاعتصام کے اندر کی ہے۔ پھر سے دوہرا دیتا ہوں بدعت کی تعریف، الطریقۃ المخترعۃ فی الدین تظاہر الشریعہ یقصد بها التقرب الی اللہ ولم یکن علی صحتها دلیل صحیح شرعی اصلا او وصفا. امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر بدعت کی تعریف کی ہے کہ ایک نیا طریقہ دین میں دین کی قید سے دنیا نکل گئی. سائیکل پر اگر کوئی سواری کر رہا ہے تو جائز ہے اس لیے کہ دینی معاملہ نہیں ہے دنیاوی معاملہ ہے. ہوائی جہاز میں کوئی سیر کر رہا ہے تو یہ دنیا ہے دین نہیں ہے. نبی نے فرمایا دین میں ہونا چاہیے اور شریعت لگے ہو. سائیکل پر بیٹھنے سے شریعت تھوڑی لگتی ہو چیز. اسی طرح یقصد بها التقرب الی اللہ اس کام سے اللہ کا تقرب مقصود ہو. کیا آدمی سائیکل پر چڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ سے قریب ہو جاؤں سائیکل چلا چلا کر کے قریب ہو جاؤں. یقصد بها التقرب الی اللہ تو بدعت کی تعریف اس کے اوپر بھی نہیں ہوتی ہے. اس حدیث کے آئینے میں بدعت بالکل واضح ہے. نبی کے زمانے میں سرے سے وہ چیز نہ رہی ہو یا نبی کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں رہی ہو مگر وہ شکل نہ رہی ہو. اللہ اکبر. اس حدیث پاک سے بدعت کی تعریف کھل کر سامنے آ گئی. اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور بدعتیوں کو سمجھائیں. بدعت پر اس کے انتہائی قبیح اور مضمون ہونے پر جی چاہتا ہے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں اور اتفاق سے دونوں حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور دونوں حدیثیں ایک بعد دیگر امام مسلم اپنی مسلم شریف میں کتاب الاقویہ کے اندر جہاں وہ فیصلوں کا باب ہے جہاں فیصلوں کا باب ہے کتاب الاقویہ میں دونوں روایتیں الگ ترتیب آئی ہیں. میں دونوں روایتیں پڑھ دیتا ہوں مسلم کے الفاظ کے ساتھ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم في كتاب الأقضية. حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں اس معاملے میں دین تو اس معاملے میں کہہ کر کے اللہ کے رسول نے دنیا کو نکال دیا ہے. ہمارے اس معاملے میں جو نئی چیز ایجاد کرے جو ہم سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہے. دوسری روایت کسی مفہوم میں وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد. رواہ مسلم کی کتاب الاقویہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی کی مہر نہ ہو حکم نہ ہو جس پر نبی کا فرمان نہ ہو ليس علیہ امرنا جس پر ہمارا حکم نہ ہو نبی نے فرمایا جس پر ہمارا فرمان نہ ہو تو وہ فعل مردود ہے. اب بتائیے تیجا یہ تھا نبی کے زمانے میں منکر تھا لوگ جانتے ہی نہیں تھے تیجا کیا ہوتا ہے صحابہ بھی نہیں جانتے تھے چہلم کیا ہوتا ہے دسواں کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ذرا آپ دیکھیے یہ سب بدعات کی قبیل ہے. سرے سے یہ چیز تھی ہی نہیں اور یہ کر کے تقرب اللہ چاہا جاتا ہے. یہ دنیا نہیں ہے تقرب اللہ چاہا جاتا ہے. اب تقرب اللہ یعنی اللہ سے قربت ثواب کی غرض ہوتی ہے. اب ثواب کی غرض سے ایسے کام کرنا ان کا ثبوت تو اصلا بھی نہیں ملتا کہ ایسا کیا گیا لہذا یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. اس حدیث کے آئینے میں اس حدیث کی روشنی اس حدیث کے تناظر. بدعتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک عقیدے سے تعلق رکھتی پورا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور ایک کا تعلق عمل سے ہوتا ہے پورا عمل برباد ہو جاتا ہے. بدعت اگر عقیدے میں لگ گئی تو ایسا کیڑا ہے جو ایمان اور یقین کو کھا جاتا ہے اندر پورا کا پورا کھوکھلا کر دیتا ہے. جیسے دیمک ہوتی ہے نا دیمک اوپر سے پیڑ کیسا اچھا لگتا ہے لیکن اندر سے وہ دیمک پورے پیڑ کو کھا کر کے کھوکھلا کر دیتے ہیں. ایسا ہی بظاہر بدعتی ہوتا ہے لگتا ہے خوب نماز پڑھا ہے جنتیوں والا کام کر رہا ہے لیکن اندر سے بدعت کے جو جراثیم ہے بدعت کے جو وائرس ہیں بدعت کے ایڈز کے جو جراثیم ہیں اس کے پورے ایمان اور عقیدے کو پکڑے ہوئے ہیں پورے عقیدے کا ستیاناش ہے. تو کبھی یہ لگ جاتا ہے عقیدے سے اور کبھی اس کا تعلق ہو جاتا ہے عمل سے. اگر عقیدے سے لگ جائے تو عقیدہ برباد عمل سے لگ جائے تو عمل برباد. تو بدعت کا تعلق کبھی عقیدے سے ہوتا ہے اور کبھی عمل سے ہوتا ہے. اب آئیے ہم دونوں طریقے کی حدیثیں پڑھتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور جس کا تعلق عمل سے ہے. بعض بدعتیں آدمی کو مشرک بنا دیتی ہیں دلیل دلیل ملا دو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفس فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا اکل الیہ. رواہ النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو کتاب الایمان وشرائعہ کے اندر لائے. یہ حدیث پاک نسائی شریف پہ کتاب الایمان میں ایسے ہی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے گرہ لگائی لائک دس, ثم نفس فیہا, پھر تھوک مارا, فقط سحر, اس نے جادو کیا. ومن سحر فقط اشرک, جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. لہذا گنڈا پہننے والا بھی مشرک اور گنڈا بنانے والا بھی مشرک. ومن تعلق شیئا اکل الیہ, اور جو آدمی کوئی چیز بھی لٹکائے تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. کیا جملہ ہے, اللہ اکبر, کیا بات. ومن تعلق شیئا, قانون ہے قانون, نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا قیامت تک کے لیے قانون ہے. ومن تعلق شیئا اکل الیہ, جو آدمی کوئی چیز لٹکائے اللہ اس چیز کے حوالے آدمی کو کر دیتا ہے. اجمیر والے بابا کا دھاگا باندھ لیا, لٹکا لیا ہاتھ میں. امام حسین کا ضامن باندھ لیا بازوؤں میں. گلبرگہ والے بابا کا تعویذ لٹکا لیا گردن میں. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو لٹکا رہے ہو, اس چیز کو تم نے لٹکا رکھا ہے نا, میں اسی کے حوالے کر دے رہا ہوں. اب یہ ڈورا, یہ دھاگا, یہ کپڑا, یہ موم تمہارا کیا بنا لیتا ہے وہ بنا لے, دیکھتا ہوں. ومن تعلق شیئا اکل الیہ, جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے تو ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیتے. ایک ڈورا کیا بنا سکتا ہے انسان, کیا بنا, موم انسان کا کیا بنا سکتا ہے. اللہ نے اس کے حوالے کر دیا, جا کیا بنا لے رہا ہے بنا لے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ گنڈا بنانے والا, گنڈا بنانے کا طریقہ نا, من عقد عقدۃ, جس نے گرہ لگائی ثم نفس فیہا, پھر پھونکا, گرہ بن گئی, فقط سحر, اس نے جادو کیا, یہ جادو ہے. ومن سحر فقط اشرک, جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. تو گنڈا یہ بدعت ہے, اور یہ ایسی بدعت ہے جو آدمی کو مشرک بنا دیتی ہے. یہ تو گنڈے کی بات تھی, اب تعویذ لے لو. گنڈا تو ایسے ہوتا ہے نا, وہ تو گرہ ہوتی ہے. اب تعویذ کا معاملہ دیکھیے, ابھی تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کر دو بھائی, یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے. آدمی باتھ روم میں بیٹھا رہتا ہے, بچتا ہے, بھاگتا ہے, صحیح سے باتھ روم نہیں ہوتا, تو کیسا عذاب ہے. دیکھو اب ایک اچھی بات ہو رہی ہے, پی پی پی پی چالو ہے, خود تو شرم کرو اللہ کے بندو. تو اب تعویذ کی بات چل رہی ہے. یہ تو تھا گنڈے کا معاملہ, عقد عقدہ, اس پر ہم نے امام نسائی جو حدیث لائے ہیں کتاب الایمان میں, وہ حدیث میں نے پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ سے تعویذ والی روایت. وعن عقبۃ بن عامر الجهنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رحت فبایع تسعۃ وامسك واحد, فقالوا یا رسول اللہ بایع تسعۃ وامسك عن هذا فامسك عن هذا, قال ان علی تمیمۃ فادخل یده فقطعه فبايعه, قال من علق تمیمۃ فقد اشرک. رواہ احمد فی مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد ملا ہے. راوی حضرت عقبہ بن عامر جوہنی ہے. میں نے پوری روایت پوری امانتداری کے ساتھ لفظ لفظ پیش کر دی ہے. حضرت عقبہ بن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ دس آدمی, راحت کہتے ہیں دس آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہا کہ اللہ کے وسلم بیعت کرنا چاہتے, تو نو سے تو آپ نے بیعت کر لی, لیکن ایک آدمی سے آپ نے جب وہ بیعت کرنے لگا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, نو آدمیوں سے تو آپ نے بیعت کر لی, اس کو چھوڑ دیا. کہا کہ ارے دیکھ لے رے, میں نے کیوں اس سے بیعت نہیں کی ہے, اس کے اوپر تعویذ ہے, ان علیہ تمیمتن, وہ تعویذ پہنے ہوئے. جب اس کو معلوم ہوا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا بیعت کے لیے, فادخل یدہ فقطعہ, اس نے اپنا ہاتھ ڈالا, توڑ دیا, پھینک دیا توڑ کر کے, فبایعہ, تو نبی نے اسے بیعت کر لی. اس کے بعد ایک اصول بتایا آپ نے, قانون, من علق تمیمتا فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. دیکھو کتنے بابا لوگ تعویذ بناتے ہیں اور کتنے لوگ جو تعویذ پہنتے ہیں, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت مشرکہ ہے, آدمی کو مشرک بنا دیتی ہے, تو خطرناک چیز. گنڈا شرک, بنانے والا مشرک, پہننے والا مشرک, تعویذ بنانے والا مشرک, پہننے والا مشرک. باباؤں کے پاس جانا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, باباؤں کے پاس جانا اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک حدیث تو مسلم کتاب السلام کی ہے اور ایک روایت مسند احمد کی ہے. تو مسلم کتاب السلام کے اندر جو روایت ہے پہلے وہ روایت پیش کرتا ہوں جو حضرت صفیہ سے. روایت کس طرح ہے؟ وعن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ. رواہ مسلم فی کتاب السلام. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب السلام میں لائے. حضرت صفیہ فرماتی ہے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کہ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بابا کے پاس آیا, عراف کہتے ہیں جو یہ بولے کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہاری جو چیز گم ہو گئی ہے وہ کہاں رکھی ہے, میں بتا سکتا ہوں کہ خزانہ دفینہ کہاں گیا ہوا ہے. کوکن میں ایک گاؤں میں 5 سال رہا ہوں میں, تو بیچ میں سے ایک بس نکلتی ہے, راستہ ہے. اب بس تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکتی ہے. ایک جوتشی پورے گاؤں میں گھوما, سارے گاؤں کے لوگوں نے تو نہیں, بعض لوگوں نے نہ ہاتھ وغیرہ دکھایا جن کے عقائد کمزور تھے, اور بابا نے سب کا مستقبل بتایا جوتشی نے. اس کے بعد وہاں بس کے انتظار میں آ کر کھڑا ہو گیا. اب بس پکڑ کر کے اسے جانا نا, پیسے تو بنا لیے اس نے, بس کے انتظار میں وہاں کھڑا ہے. کافی دیر ہوئی جب بس نہیں آئی تو وہاں ایک اہل حدیث بھائی کی دکان تھی, قریب آیا, کہا کہ ایک بات پوچھنی ہے. کہا پوچھو. بولے بس کب آئے گی؟ کہا کہ پورا مستقبل تو بتا کر کے آیا, تجھے معلوم نہیں بس کب آئے گی؟ بھاگا ہو بغیر بس پکڑے ہو, پیدل بہت دور تک چلا گیا. تو ایسے باباؤں کا حال ہے. من اتا عرافن, جو کسی بابا کے پاس آیا اور اس سے کوئی چیز پوچھی, فسالہ شہین, اس سے کوئی چیز پوچھی, خالی پوچھ لیا, تو لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ, تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. صرف پوچھنے کی وجہ سے, خالی پوچھ لے. کتنے لوگ ہیں باہر نہا دھو کر کے نکلے تو سڑک کے کنارے ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے ایک پجرے میں طوطا لیے ہوئے, وہ پیسہ لیتا ہے اور پھر وہ طوطا نکل کر کے ایک کارڈ کھینچتا ہے, اس کارڈ پہ جو لکھا رہتا ہے وہ پوچھنے والے کی تقدیر ہوتی ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ بھی عرافی ہے. اور یہ کارڈ نکلوانا طوطے سے ایک طریقے سے پوچھنا ہے. تو جو بابا کے پاس آیا اور اس سے کوئی چیز پوچھی تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی. یہ مسلم کتاب السلام کی روایت. اب دوسری روایت دیکھیے جو مسند احمد میں ہے, حضرت ابو ہریرہ سے. روایت کس طرح ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ احمد فی مسند. یہ روایت مسند احمد میں اسی طریقے سے موجود ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس, کسی بابا کے پاس, کسی کاہن کے پاس, کسی درویش کے پاس آئے اور کوئی چیز پوچھے, پوچھنے کے بعد اس کی تصدیق کر دے کہ تم جو بول رہے ہو صحیح ہے, فصدقہ بما یقول, اس کی تصدیق کر دے, فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے ہیں قرآن و حدیث سب کا انکار کر دیتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ قرآن اور حدیث دونوں کا منکر ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بعض بدعتیں آدمی کو مشرک بنا دیتی ہیں, یہ بدعت آدمی کو کافر بنا دے رہی. فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تصدیق کرتا ہے. تو تصدیق کرنے کا کیا مطلب؟ شادی ہوئی, 10 سال ہو گئے, بچہ پیدا نہیں ہوا. اب اس مرحلے میں شیطان آتا ہے, کیا ہوا, خرابی تو نہیں ہے حضرت میں؟ بولے کچھ نہیں, چیک اپ کرا چکی ہوں, میں بھی صحیح, میں بھی فٹ ہے, دونوں فٹ ہیں. پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. اولاد تو ہی دیتا نا, بیٹا وہی دیتا ہے, بیٹی وہی دیتا ہے, چاہے تو باش کر دے, بیٹا بیٹی دونوں دے, اس کے اختیار میں نہیں. فلاں مزار کے اوپر ملتا ہے, چلی جا ذرا ایک دفعہ, چادر وادر چڑھا کے آ جا. آ رہی ہو, تصدق ہو بما یقول, تصدیق کر دیا. تصدیق کرنا ہی تھا کہ انکار کر دیا اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. کافر ہو رہی ہو, اور ایسے شوہر کافر ہو. تو بعض بدعتیں آدمی کو مشرک بنا دیتی ہیں اور بعض بدعتیں آدمی کو کافر بنا دیتی. یہ تو معاملہ تھا ایسی بدعت کا جو آدمی کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتی. ایک روایت اور یاد آئی, اور یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الایمان والنذور میں لائے حضرت سعد ابن عبیدہ سے. ذرا وہ حدیث بھی دیکھ لیں. حدیث اس طرح ہے, عن سعد ابن عبیدہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمع رجلا یقول لا والکعبہ, فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حرف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور. حضرت سعد بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا, ارے کعبہ کی قسم, کعبہ کے رب کی قسم نہیں بولا, کیا بولا؟ کعبہ کی قسم. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ارے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے, لا يحلف بغیر اللہ, غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے, من حلف بغیر اللہ, جو غیر اللہ کی قسم کا ہے, فقط کفر او اشرک ہے, تو کافر ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم, باپ کی قسم, تیرے سر کی قسم, ماں کی قسم, یہ قسم کہتے ہیں, اور کعبے کی قسم. یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف اگر منہ پھیر کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی پوجا ہوئی. دیکھیے حدیث بتا رہی کہ اس نے کعبے کی قسم کھائی, تو ابن عمر فرما رہے ہیں یہ کعبہ غیر اللہ ہے. اللہ اللہ, توحید دیکھیے کیسی عجیب و غریب ہے. ہم کعبہ کی پوجا نہیں کرتے, کعبہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ابن عمر نے ٹوک دیا کہ تو نے رب کعبہ کی قسم کھانے کے بجائے کعبہ کی قسم کیوں کھائی؟ کعبہ تو غیر اللہ ہے, غیر اللہ کی قسم ناجائز ہے. کعبہ کی قسم کوئی کھانے کے بعد مشرک اور کافر ہو جاتا ہے, کتنی بڑی بات. یہ ہے ہمارے یہاں توحید کا تصور. تو بعض بدعتیں آدمی کو مشرک بنا دیتی ہیں, بعض بدعتیں آدمی کو کافر بنا دیتی ہیں, بعض بدعتیں آدمی کو فاسق بنا دیتی ہیں. جانتے ہیں سب سے بڑا فاسق کون؟ جو بہت بڑا جھوٹا ہو, جو جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا فاسق. اسی وجہ سے محدثین جھوٹے کی روایت نہیں لیتے, اس لیے کہ فاسق ہوتا ہے, جھوٹے کی روایت نہیں لیتے. اگر ثابت ہو جائے کہ جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت نہیں لیتے, اس لیے کہ اس کے اوپر فسق کی تہمت ہو گئی. تو مت کس بار اس کے اوپر ایک طریقے بہت بڑا فسق ہے, اسے بہتے لیتے. اب ذرا دیکھیے, ایک عقیدہ ہے, اگر کوئی آدمی اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھو وہ فاسق ہے, وہ جھوٹا ہے. کیا عقیدہ ہے وہ؟ حدیث پڑھتا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاري حدیث پاک کو کتاب التوحید میں نازل ہے, یہ روایت کتاب التوحید میں بخاری میں پوری کی پوری میں پڑھ دی ہے. حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا معراج کے اندر, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے, استشاد کر رہی ہوں, اللہ فرماتا ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دنیا میں. ومن حدثك, اور آگے فرما رہے جو تم سے یہ کہے انہ یعلم الغیب کہ نبی کو غیب کا علم تھا فقط کہا, کون جھوٹ بولتا ہے؟ وہ یقول, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا الله, اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو آدمی تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا, حدیث بالکل صاف ہے, صحیح ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو غیب کا علم تھا وہ جھوٹا ہے, اور جھوٹا آدمی فاسق ہوتا ہے, بہت بڑا فاسق ہوتا ہے. اور اس حدیث کی روح سے یہ عقیدہ رکھنے والا فاسق ٹھہرتا ہے, کاذب ٹھہرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, جھوٹا ہے. ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب, روایت بخاری کی ہے, آپ کچھ اون آ بھی نہیں کر سکتے, بخاری کی روایت اور پوری کی پوری پڑھ دی گئی. ایک حدیث پڑھتا ہوں, اس کے بعد ایک استدلال کرتا ہوں. پڑھتا ہوں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة نشق عليك فاتى قبره فصلى عليك. رواه البخاري في كتاب الجنائز. یہ روایت بخاری شریف میں ایسے کتاب الجنائز میں پوری کی پوری روایت میں ریفر کر دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا. آپ لوگ سن رہے ہو نا میری بات, ذرا تھوڑا میری طرف متوجہ ہو جاؤ, اون آمد کرو, اس سے بہت پرابلم ہوتا ہے مجھے, کانسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی بیمار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ, اس کی عیادت کرنے جاتے تھے, بیمار تھا نا, رات میں مر گیا ہو, رات میں مر گیا, لوگوں نے رات میں اس کو دفن کر دیا, صبح ہوئی تو لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ آدمی جو بیمار تھا جس کی عیادت کو آپ جایا کرتے تو وہ رات میں مر گیا. بولے پھر بولے رات میں نے اس کو دفن کر دیا. ارے بولے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, ماں والے کمن تو تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تھی, رات تھی اور تاریکی اتنی تھی, وکانا ظلمتن تاریکی اتنی تھی, انشک کالے ہم نے پسند نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف دیں کہیں تاریکی میں آپ ضرور پڑے. تو آپ اس کی قبر پر آئے, آپ نے نماز ادا کی, کئی مسئلے نکلے اس حدیث. دیکھو مسئلے کیسے نکل رہے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جا رہے ہیں, سنت ہے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا, آدمی رات میں مر جائے تو رات میں دفن کرنا جائز ہے. ایک مسئلہ ہی معلوم ہوا, آدمی مر جائے رات میں تو رات ہی میں دفن کرنا جائز ہے. تیسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا, نبی کو غیب کا علم نہیں, اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے ماں مانا کمن تو علم ہونی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. عالم الغیب ایسا بولتا ہے کیا؟ ارے آپ کو غیب کا علم اگر تھا تو پتا چل جاتا آپ کو کہ وہ مر گیا ہے. وہ مر گیا آپ کو پتا نہیں چلا, لوگوں نے اس کو کفنایا, نہلایا, دھلایا, قبر کھودی, اس کی دفن کر دیا, تب تک آپ کو معلوم نہیں ہوا. صبح آپ کو خبر دی گئی تب معلوم ہوا, اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. صریح ہے حدیث کہ آپ کو غیب کا علم ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہر جگہ, اس لیے کہ آپ اگر حاضر و ناظر ہوتے ہر جگہ تو وہ مر رہا تھا تو آپ کو وہاں آپ کو حاضر ہونا چاہیے تھا. لوگ نہلا رہے تھے تو وہاں آپ کو حاضر ہونا چاہیے تھا, اس کو دفنا رہے تھے تو آپ کو وہاں حاضر ہونا چاہیے تھا, اور نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی تو آپ نماز جنازہ وہاں پڑھا رہے ہوتے. اس سے پتا چلا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے. اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو حاضر و ناظر یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کب مرا, کیسے مرا اور کیسے تم لوگوں نے دفن کیا, اس لیے کہ وہاں تو وہ حاضر تھے نا. اس سے پتا چلا کہ نبی ہر جگہ حاضر و ناظر بھی نہیں ہوتے. تیسرے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ نبی نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں, یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ نبی نے جب یہ پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تھی اور تاریکی بہت, بتاؤ جو نور کا بنا ہوا ہو اس کو تاریکی سے کیا ڈر. اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی نور کے بنے ہوئے نہیں تھے, اس لیے کہ جو نور کا بنا ہوا ہو اس کو تاریکی سے کیا ڈر. اس کا مطلب تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی نور کے بنے ہوئے نہیں. ایک حدیث کے اندر ان کے تمام کے تمام فاسد عقائد کا رد ہو گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی قبر کدھر ہے. بولیے اگر آپ غیب کا علم جانتے ہوتے, آپ حاضر و ناظر ہوتے تو یہ کیوں پوچھتے اس کی قبر کدھر ہے؟ دلونی والا قبری, مجھے ذرا بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ قبر اس کی ہے, آپ آئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی. اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز جنازہ میں کوئی آدمی شرکت نہ کر سکا ہو تو قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے, اکیلے بھی اور جماعت کے ساتھ بھی, قبر کو آگے کر کے. یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا. اب کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو غیب کا علم تھا, بدعت کا ارتکاب کرتا ہے, خطرناک قسم کی بدعت ہے. یہ عقیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور صحابہ کرام اس سے واقف نہیں تھے. اور یہ عقیدہ کہ نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس کا بھی رد ہوا, نبی نور کے بنے ہوئے تھے اس کا بھی رد ہوا. ایک ہی حدیث سے بہت سارے مسائل کا بہت سارے عقائد کا رد. قبر کی بات آ گئی ہے تو ایک مسئلہ اور لے لیں ذرا قبر کا. ایک ہوتا ہے قبر اور ایک ہوتا ہے مزار. قبر کی زیارت ہے مزار کی نہیں جی, قبر اور مزار میں فرق ہے, قبر اور مزار میں فرق ہے. دلیل اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یصلی واستاذنته فی ان ازور قبرها فوزن لی فزور القبور فانها تذکر له. رواه مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم نے حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز بلایا ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. پوری روایت میں نے عربی میں پڑھ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت فرمائی, قبر کی زیارت فرمائی. جب آپ اپنے والدہ کی قبر پر آئے رونے لگے اور آپ کو روتے دیکھ کر کے تمام صحابہ کرام رونے لگے. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبر کی زیارت مسنون ہے, چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے وہ کافر کی ہو. ایک مسئلہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبر پر اگر کوئی آدمی جا کر رو روتا ہے موت کو یاد کر کے تو رونا بھی مسنون ہے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کو روتے دیکھ کر کے قبرستان میں اگر آدمی رو دے تو صحابہ کرام کی سنت ہے. اور ایک عجیب و غریب مسئلہ معلوم ہوا کہ اتباع کسے کہتے ہیں. دیکھ لیا کہ نبی نے یہ کر لیا ہے تو یہ پوچھے بغیر کہ ایسا کیوں آپ نے کیا چپ چاپ اتباع کرے, اس کا نام اتباع ہے. دیکھیے صحابہ کرام نے روتے دیکھا تو رونے لگے, یہ ہے اتباع. نبی جو کرے چپ چاپ کر لینا یہ حقیقی اتباع ہے. آدم پوچھتے رہے حدیث پیش کی جاتی, کہتے ہمارا امام تو اس کے خلاف بولتا ہے. کہاں رہ گیا ایمان؟ ایمان کدھر ہے؟ حدیث یہ ہے قرآن کیا کہ بولتے, کہتے ہمارے بابا ہی بولتے, ہمارے پیر صاحب بولتے. ارے تیرا پیر نبی ہے, تیرا امام نبی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے؟ کتنی بڑی ڈٹائی ہے, کتنی بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہے. کتنے مسئلے معلوم ہوئے, قبر کی زیارت مسنون چاہے کافر کی ہو چاہے مسلم کی. قبر پر آدمی رو سکتا ہے آخرت کو یاد کر کے. تیسرے اس کو روتے دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی رو سکتے ہیں. چوتھا مسئلہ معلوم ہوا, نبی نے فرمایا میں نے اللہ سے درخواست کی ہے اللہ کیا میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں تو مجھے اجازت دی گئی. چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مشرک مر گیا ہو, قبر پوجتے ہوئے مر گیا, بدعت کے اوپر مر گیا, شرک کے اوپر مر گیا, تو ایسے آدمی کے لیے دعائیں استغفار جائز نہیں ہے. کھانا کھلا رہے, کپڑے بانٹ, بولے ابا مر گئے وہ ذرا حج بدل کرنا تھا, بھیجنا چاہ رہا, ابا مر گئے ذرا کپڑے بانٹنے تھے, ابا مر گئے کھانا کھلا رہے, کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے, جائز نہیں ہے. اس کے لیے تو دعائیں استغفار جائز نہیں ہے. اللہ سے مغفرت دعا نہیں کر سکتی کہ اللہ اس کو معاف کر دے. اس لیے کہ نبی نے اپنے ماں کے لیے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ میں اپنے ماں کے لیے دعا مغفرت کروں, فلم یوزن لی, اجازت نہیں دی گئی, نبی کو اجازت نہیں دی گئی. پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا, اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنے رب سے پھر درخواست کی کہ اے اللہ مغفرت کی دعا تو نہیں کر سکتا, اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ تو اجازت دی گئی. دادا زیارت کرنی چاہیے قبر کی. آخر میں رسول بتا رہے نبی, فضول قبور, تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ, اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہے. مزار کیا ڈیکوریشن ہوتا ہے, کیا جھومر لٹک رہے ہوتے ہیں, کیا پینٹنگ ہوتی ہے, وہاں خدا یاد آتا ہے کہ دنیا یاد آتی ہے. اگر یہ مقصد نہ ہو قبر کی زیارت کا کہ وہاں موت یاد آئے, دنیا کی بے سماتی یاد آئے, تو ایسے قبرستان کی اور ایسے قبر کی زیارت حرام ہے. مانگنے کے لیے جاتا ہے وہاں, جبکہ قبروں کی زیارت کا مقصد بتا دیا گیا, فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ, موت کو یاد کرنا. اگر یہ مقصد نہ ہو تذکیر موت, تذکیر آخرت سے جو آیا ہے وہ سبب کا ہے, فَزُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ, زیارت قبر یہ موقوف ہے اس بات پر کہ زیارت قبر کا مقصد تذکیر موت ہونا چاہیے, موت کو یاد کرنا. اگر موت کو یاد کرنا مقصد نہ ہو, پہلنا مقصد ہو, اس سے مانگنا مقصد ہو, تو قبر کی زیارت حرام ہے. یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا اس حدیث پاک سے. آگے بڑھیں. نبی نے ایک عقیدہ دیا ہے, صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا, قرآن نے بھی عقیدہ بتایا کہ نبی مر چکے. ایک قوم عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی مرے ہی نہیں, نبی مرے نہیں. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدۃ الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری فی کتاب المغازی. امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب المغازی میں لایا جائے, لڑائیوں کا بیان ہے, غزوات کے باب میں اس حدیث پاک کو لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. اور کیفیت بتا رہے ہیں کہ انتقال کیسے ہوا آپ کا, مرے کیسے. آپ کا سر مبارک, آپ کا جسم مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان تھا. زاکنا کہتے تھوڑی کو اور ہاکنا کہتے ہنسلی کو, یعنی کچھ ایسی کیفیت تھی. آپ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ کا جسم مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھوڑی اور ہنسلی کے ساتھ ملا ہوا تھا. وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِ وَزَاقِنَتِ, اور موت کی شدت میں نے دیکھی ہے نبی کے اوپر. حضرت عائشہ فرماتی ہے, کہتی ہے آپ کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کی موت کی شدت دیکھتی ہوں تو میں کچھ زیادہ مجھے محسوس نہیں ہوتا, اس لیے کہ میں نے ایسی شدید کیفیت نبی کے اوپر دیکھی ہے سکرات کی کہ اب کسی آدمی کو مرتا ہوا دیکھتی ہوں سکرات میں دیکھتی ہوں تو مجھے تعجب نہیں ہوتا. اللہ اکبر, انبیاء کرام کے اوپر موت کی سختی ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. موت کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. موت کی سختی بہت عجیب و غریب ہے. نبی کے اوپر موت کی سختی, کہہ رہے ہیں ایسی سختی میں نے دیکھی نہیں کسی کے اوپر. فلا اکرہ شدت الموت لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, موت کی شدت ایسی تھی کہ اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے تعجب نہیں ہوتا, اس لیے کہ شدید کیفیت دیکھ چکی ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. اب کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے تو شریعت کے بتائے ہوئے اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے, بدعتی ہو. اس لیے کہ یہ عقیدہ جو صحابہ کرام کے درمیان تھا, جو قرآن نے دیا, جو حدیث نے دیا, اس کے خلاف عقیدہ رکھ رہا تو بدعتی ہوا نا, بدعتی ہوا. ایک عقیدہ اور ہے کہ قبر کے سامنے یا جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہو, کوئی مجلس ہو, وہاں ادب سے کھڑے ہو جانا, جھوم جھوم کر کے پڑھتے رہنا, پڑھتے رہتے. کیا شریعت کو کھیل بنا کر کے رکھ لیا, گانے بجانے کی چیزیں بنا کر کے رکھ لیا. یہ شریعت ہے, اسی وجہ سے مارے جا رہے ہیں, مسلمان کاٹے جا رہے ہیں. اپنی حالتیں درست کر لو, کتاب و سنت کے اوپر آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسائل کو حل کر دے گا. آج مسلمان مسلمان سے باہم دست و گریباں ہیں, کتنی حیرت کی بات. ایک مسلمان فرقے کا دوسرے مسلمان فرقے کی مسجدیں توڑ دیتا ہے, مسجدیں توڑ دیے ہیں لوگ. ابھی گنٹور کا واقعہ ہمارے سامنے, مقلدین نے اہل حدیثوں کی مسجد توڑ ڈالی. انا للہ وانا الیہ, اس مرحلے پر آدمی پہنچ گیا. مسلمان دوسروں سے گلا کیا. اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے, گلے جفائے وفا نما, کہ حرم کو اہل حرم سے ہے. گلے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت قدے میں بیا کروں تو کہے سنم دی ہری ہری. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے, بہت اونچا شعر ہے. گلے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت قدے میں بیا کروں تو کہے سنم دی ہری ہری. کہ معاملہ یہ ہے کہ دوسروں سے کیا شکایت, اپنوں نے تو ایسے زخم دیے ہیں کہ وہی بیان کے باہر ہے, تو دوسروں سے گلا کیا. ہماری بربادی کے بہت سارے اسباب میں سے بنیادی سبب یہی ہے, بدعات میں مبتلا ہونا, شرکیات میں مبتلا ہونا, قرآن و سنت سے دور ہونا, آپس میں تفرقہ بازی کرنا, گروہوں میں بڑھ جانا, فرقوں میں بڑھ جانا, یہ ساری چیز. قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں قبر کے سامنے, کہتے ہیں کہ نبی مجلس میں آتے ہیں اس وجہ سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, نبی نظر نہیں آتے تم کھڑے ہو گئے, نبی جب نظر آ رہے تھے اور صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تو آپ نے منع کیا ہے, اگر اس کے خلاف کرو گے تو بدعت ہے. دلیل دلیل اس طرح ہے. وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متکئ على عصا فقلنا الیہ فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا قال فكأن اشتهينا ان يدعو لله لنا فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله فكأن اشتهينا ان يزيدنا فقال قد جمعت لكم الامر. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد میں لائے. حضرت ابو امامہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چھری ٹیکتے ہوئے عصا ٹیکتے ہوئے آ رہے تھے, بیمار تھے, کمزور تھے, آپ چھری ٹیکتے ہوئے آ رہے تھے. آپ کو چھری ٹیکتے ہوئے آتے دیکھ کر کے ہم لوگ کھڑے ہو گئے. فکم نہ لے کہ نبی آ رہا ہے چھڑی ٹیکتے ہوئے. محبت کتنی تھی صحابہ کرام کو, آپ کو آتے ہوئے دیکھا, چھڑی ٹیکتے ہوئے کھڑے ہو گئے. نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ کیا کما لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا, اس طرح نہ کھڑے ہو جاؤ کسی کی تعظیم میں جیسے اجمی ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے. تو قیام تعظیمی یہاں بدعت ٹھہری. نبی نے منع فرمایا کہ قیام تعظیمی جائز نہیں ہے. لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا, اس طرح نہ کھڑے ہو جاؤ جس طرح اجمی کھڑے ہوتے ہیں دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے. تو قیام کا لفظ بھی اور تعظیم کا, اس طرح قیام تعظیمی بدعت ٹھہری, سنت کے خلاف ٹھہری. نبی نے ممانعت کی ہے اس کی. اب کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مجلس میں آتے ہم کھڑے ہو گئے, وہاں تو نبی سراپا موجود ہے, کھڑے ہوئے تو منع کر دیا گیا, اور آپ کہہ رہے کہ مجلس میں آگے دکھائی بھی نہیں دے اور آپ کھڑے ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ نبی, اچھا پہلے اس حدیث کی تشریح کر دوں, جب نبی نے یہ فرمایا بیٹھ جاؤ, یہ کیا کھڑے ہو گئے تم اجمیوں کی طرح, جیسے آدمی ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے چپ چاپ. صحابہ کرام کو اچھا موقع ملا, کہا کہ اللہ کے رسول ایک خواہش ہے. اچھا بولو. کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرما دے, ہمارے لیے دعا فرما دے.